خوبصورت محفل رات کہ جس کا اہتمام کیو ٹی وی نے ہر سال کی طرح بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی عقیدتوں کے ساتھ کیا ہے. آغاز تلاوت کلام رحمان سے, اور اس شرف اور اس سعادت کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز و محترم خوش آواز خوش انداز قاری جناب قاری نثار احمد نعیمی سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے اس تقریب پر وقار کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله العلي العظيم.